zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne systrycznie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku nie ma miejsca dla pomnika księdza Jankowskiego, oświadczyła pełniąca obowiązki prezydenta miasta. Aresztu dla byłego prezesa i członków zarządu PKP Cargo domaga się prokuratura. Ukraińscy marynarze w rosyjskiej niewoli zostaną zbadani przez lekarzy. W przestrzeni publicznej Gdańska nie ma miejsca dla pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Powinien on zostać usunięty. To stanowisko pełniącej obowiązki prezydenta miasta Aleksandry Dulkiewicz. W swym oświadczeniu Dulkiewicz przypomina, że w grudniu ówczesny prezydent Paweł Adamowicz uznał, że monument nie powinien stać w przestrzeni miejskiej i zwrócił się do Komitetu Budowy Pomnika o jego jak najszybsze usunięcie. Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że władze miasta muszą działać zgodnie z prawem i normami współżycia społecznego. Na najbliższej sesji Rady Miasta pojawi się wniosek o odebranie księdzu Henrykowi Jankowskiemu honorowego i o zmianę nazwy skweru, na którym stał pomnik. Radni mają też głosować w sprawie usunięcia monumentu. Dziś w nocy trzej mężczyźni przewrócili pomnik prałata. Zostali zatrzymani. Pełniąca obowiązki prezydenta podkreśliła, że nie ma zgody na akty wandalizmu, które noszą znamiona przemocy symbolicznej. Pod koniec roku w Gazecie Wyborczej ukazał się reportaż, a w nim świadectwo osoby, która miała jako dziecko być molestowana przez księdza prałata. Po tej publikacji pojawiły się żądania usunięcia jego pomnika. Działania komisji w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej rozpoczęły się po oficjalnym stanowisku Rosji, mówi europoseł PiS Karol Karski. Jego zdaniem federacja w ten sposób chce zablokować inwestycje. Komisja Europejska poprosiła polski rząd o rozmowy w tej sprawie i sprawdza, czy Polska miała prawo powołać się na wyjątek umożliwiający pominięcie unijnej zgody, tak zwanej środowiskowej. Jednak, jak podkreśla europoseł, żadne transgraniczne uzgodnienia środowiskowe nie są potrzebne, bo Rosja po prostu nie jest stroną konwencji z Espoo. Nie związała się nią, nie chcąc, aby takie przepisy dotyczyły gazociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2, więc nie ma możliwości powoływania się na te konwencje wobec Polski. Jak poinformowała Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, wszystkie drzewa, które miały być wycięte na Mierzei Wiślanej w związku z przekopem, zostały wycięte. Drewno ma być uprzątnięte do końca lutego. Aresztu dla byłego prezesa i członków zarządu PKP Cargo chce prokuratura. Zarzuty dotyczą niegospodarności. Prokuratura nie informuje o liczbie zatrzymanych ani dokładnej treści zarzutów. Więcej będzie wiadomo jeszcze dziś po decyzji sądu co do aresztu. Były prezes i członkowie zarządu PKP Cargo zostali zatrzymani we wtorek. Spółka miała stracić ćwierć miliarda złotych. Chodzi o zakup udziałów w spółce z Amsterdamu. W ocenie śledczych kwota transakcji wynosząca przeszło 103 miliony euro została zawyżona o ponad połowę. Śledztwo w sprawie nauczyciela WF-u, który podczas lekcji zabrał uczniów do lasu, a jeden z chłopców zmarł w szpitalu po uderzeniu konarem w głowę, przedłużyła do połowy kwietnia legnicka prokuratura. Wciąż zbieramy dowody i czekamy na opinię biegłych, mówi prokurator Lidia Tkaczyszyn. Na początku śledztwa prokurator zastosował wobec tego podejrzanego dwa środki zapobiegawcze, dozór policji oraz zawieszenie w wykonywaniu zawodu. Na skutek zażalenia podejrzanego sąd uchylił obydwa te środki zapobiegawcze. Nauczycielowi zarzucono narażenie na niebezpieczeństwo 10 uczniów i nieumyślne spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu jednego z nich. Jednak ostateczne zarzuty zostaną przedstawione po zakończeniu śledztwa. Ukraińscy marynarze przetrzymywani w rosyjskiej niewoli zostaną zbadani przez lekarzy. Ich obrońca powiedział, że nie dysponuje wiarygodnymi informacjami na temat stanu zdrowia swoich klientów. W listopadzie rosyjska Straż Graniczna staranowała, ostrzelała i zajęła 3 ukraińskie jednostki na Morzu Czarnym. 24 marynarzy zostało uwięzionych. Społeczność międzynarodowa potępiła działania Moskwy i wezwała do natychmiastowego uwolnienia jeńców.

Cud, który sprawiła pani profesor Teodozja Dubrawska, której udało się wbić mi do głowy przynajmniej maturalne podstawy matematyki. Dziękuję pani profesor bardzo. Ale czy powtórzyłbym teraz ten cud? Wątpię. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zorzyń. Matematyka uczy logicznego myślenia, uczy analizowania danych, poprawia pamięć i wyobraźnię. Dobra matematyczna edukacja przekłada się na wzrost PKB. Tak twierdzą ci, którzy z nią nie mieli nigdy problemów, ale jest duża grupa tych, którzy tego poglądu nie podzielają. Prawda, Agnieszka? No właśnie. I na pewno zgodzą się z wynikami badań, które zaraz przytoczę. Zatem nie można wskazać, że obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki. Tak wynika z tych badań. Do tego mam jeszcze ostatni raport NIK, który mówi, że nie jest najlepiej z nauczaniem matematyki w polskich szkołach. No to skoro tak, to zasadne jest pytanie, czy zlikwidować obowiązkową maturę z matematyki w polskich szkołach? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Pierwszym moim gościem jest pani profesor Edyta Gruszczyk Kolczyńska. Witam panią bardzo serdecznie z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pięknie witam, kłaniam się nisko panu i słuchaczom. Pani profesor, czy to prawda, tak, że proszę. Jak idziemy do szkoły, to wszyscy lubimy matematykę? No jest jeszcze lepiej. Jeszcze dzieci lepiej. Dzieci kochają działalność matematyczną, a co więcej, więcej niż połowa dzieci polskich ma zadatki uzdolnień matematycznych. To sprawdziłam w badaniach poważnych, takich grantowych. I to nie tak dawno, bo to ja wiem 6 lat temu. To znaczy, że ta szkoła te umiejętności i te zdolności i tę miłość tłumi. No, to też badania pokazały. Mhm. Ja te badania przeprowadziłam w kwietniu. Objęłam nimi dzieci mające iść do szkoły i dzieci chodzące do klasy pierwszej już. Kwiecień to jest 8 miesiąc nauki szkolnej. Wrzesień, październik, listopad. No, w kwiecień to jest 8. Tak. I co się okazało, proszę pani, że proszę pana, mianowicie, że dzieci, te, które nie rozpoczęły nauki szkolnej jeszcze, wykazywały się zadatkami uzdolnień matematycznych, jak już powiedziałam, 50% i trochę więcej wszystkie, a wśród nich były dzieci z wyjątkowymi uzdolnieniami. No tych było co czwarte. Co mhm. czwarte w populacji. 8 miesięcy nauki w szkole wystarczyło, żeby dzieci w porównywalnej grupie pierwszoklasistów przestawały manifestować uzdolnienia matematyczne. To co się dzieje? Co tylko co 8 mi zaczęło pokazywać. To po prostu nabrały doświadczeń życiowych. Mianowicie szkoła spycha dzieci uzdolnione do przeciętności. I co tu dużo mówić? Dziecku uzdolnieniu w szkole jest po prostu źle. Aha. Jest trudnym też dzieckiem, bardzo pyta, chce się dowiedzieć, dużo więcej wie od rówieśników, chce, żeby było dostrzeżone. I z tego powodu, ponieważ to jest 7-latek, no przeszkadza, wyrywa się do odpowiedzi, chce być nagrodzony, przecież więcej wie, więcej umie, chce się pochwalić. Zwykła sprawa, normalna rzecz. A tu pani nie chce tego, nie chce tego, bo jej to psuje porządek zajęć. Mm-hmm. Zamiast stosować metody i formy organizacyjne, które by pomogły tym dzieciom jakoś czuć się dobrze, dalej kochać działalność matematyczną, wykazać się swoimi umiejętności, to robi wszystko, żeby no, żeby przestały gadać, żeby przestały pokazywać, że więcej potrafią, żeby przestały dążyć do eleganckiego rozwiązania zadania, bo tylko jedno rozwiązanie się liczy, to które jest w zeszycie ćwiczeń. Jak dodam, że zeszyty ćwiczeń roją się od błędów metodycznych Aha. i merytorycznych, kiedy pani przerażona, sama ma doświadczenia maturalne jeszcze gorsze niż pan, co pan mówił pan na początku audycji, bo przecież stała przed klasą, cała klasa patrzyła, a ona na tablicy nie umiała rozwiązać zadania. Pamięta ten strach przed klasówką, który ją ogarniał i paraliżował. to i co? I teraz no boi się zwyczajnie, czy to dziecko dobrze proponuje, czy źle proponuje. Nie jest pewna swojej wiedzy matematycznej. Jest poza tym bardzo źle kształcona, o czym może za chwilę pogadamy. Dobrze, nie ona winna, nie ona winna za to, ale tylko skończę myśl. Mianowicie, no to co? No to wywiera presję. Ale... Dzieci przestają manifestować. Ale chyba mamy też problem z tymi dziećmi, które nie za bardzo lubią matematykę, bo też no już, nauczyciele już, nie potrafią już, ich zachęcić, już, prawda? Już odpowiadam na pytanie. To jest problem różnic indywidualnych. Mhm. Różnice indywidualne w tempie rozwoju umysłowego u dzieci wstępujących do szkoły wynoszą 4 lata rozwoju intelektualnego w przeliczeniu. Mhm. W każdej grupie mamy dzieci, które mają psychicznie 5 lat i takie, które mają sprawność umysłową 9-latka. Pani jedna stoi przed nimi, nauczycielka, jedna jedyna, a dzieci ma 20 kilkoro. I musi jednakowo do nich mówić i musi jednakowo ich uczyć. No jak ona to ma zrobić, jak przy takich różnicach indywidualnych? Problem jest bardzo prosty do rozwiązania. Mianowicie dojrzałość do uczenia matematyki trzeba kształtować na poziomie wychowania przedszkolnego. Jedno. Aha. 2. Trzeba badać, czy dziecko idące do szkoły potrafi korzystać ze szkolnego nauczania matematyki. Jeżeli nie potrafi korzystać, niech nie idzie jeszcze do szkoły. Nic się nie stanie. Naprawdę nic się nie stanie. Żyjemy długo, długo. Gdzież jeden rok? Ja cóż to jeden rok? Uważam, że dziecko dojrzałe, gdy o świetnym rozwoju umysłowym, może iść wcześniej do szkoły, może iść o czasie do szkoły, a dzieci słabsze nie muszą iść natychmiast do szkoły. Po co to? Po co to? Przecież to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że w tym samym tempie. A na dodatek z moich badań nad uzdolnieniami wynika tak, i nad dziećmi słabymi wynika coś takiego, że jeżeli są otoczone opieką dobrą, to przychodzi taki dzień, że z poczwarki wylęga się motyl i pędzi do przodu i wszystko jest łatwe i wszystko jest piękne i wszystko się dobrze rozwija. Nie jest tak, że rozwój idzie harmonijnie do przodu. Nie, są zastoje, są blokady w rozwoju. Są też nieprawdopodobnie sprzyjające momenty. To bardzo skomplikowana sprawa. I pani doprawda profesor... pod jeden sztrychulec brać dzieci to jest... Ja nie mam słów. No. Tu panią zatrzymam, pani profesor, bo spotkamy się jeszcze w trakcie naszej audycji przy podsumowaniu głosów naszych słuchaczy, których chciałbym, abyśmy teraz posłuchali. Jeszcze ale o tej maturze troszeczkę, jakby pan mówił. Porozmawiamy, dobrze. Natomiast zanim porozmawiamy z państwem, proszę posłuchać, bo odwoływałem się do raportu NIK-u. Proszę posłuchać czegoś więcej na temat tego raportu, a opowie państwu o tym Ksenia Matczak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Zacznijmy od wniosku, który wywołał największe emocje. Wniosek postawiony przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczy rozważenia możliwości zawieszenia maturalnego egzaminu obowiązkowego z matematyki do czasu poprawy skuteczności systemu kształcenia. To jest konsekwencja przeprowadzonych przez nas badań kontrolnych. Uczestniczyli w nich kuratorzy, którzy przeprowadzili licytacje w ponad 360 szkołach. Dodatkowo poprosiliśmy o opinię ekspertów, którzy zajmowali się badaniami nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Wyniki tych wszystkich badań i działań pokazują, że stan nauczania matematyki jest na bardzo słabym, wręcz złym poziomie. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nauczyciele są przygotowani merytorycznie do wykonywania swoich zadań, ale są również przeciążeni pracą i to bardzo mocno tutaj podkreślam. Często tempo wprowadzania zajęć czy też treści nauczania są zbyt szybkie, co powoduje, że uczniowie z nauką sobie nie radzą. Egzamin matematyki mógłby być egzaminem realizowanym nie w wersji podstawowej, a rozszerzonej dla tych uczniów, którzy swoją przyszłość chcą wiązać z naukami ścisłymi. Badania pokazują, że na taką ścieżkę kariery decyduje się tylko 20% uczniów. Dlatego w naszej ocenie zasadne jest rozpoczęcie dyskusji i dokładne przeanalizowanie, czy zawieszenie egzaminu maturalnego jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów rzeczywiście nie byłoby korzystne. To Ksenia Matczak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Za, a nawet przeciw. Pan Marian do mnie pisze, zlikwidować? Nie. Jeśli już, to jeszcze wprowadzić jeden obowiązkowy przedmiot pokrewny, logikę. Umiejętności logicznego myślenia brakuje 95% polskiego społeczeństwa, co ma poważne konsekwencje. To z listu od pana Mariana. A na naszej antenie i telefoniczną dyskusję rozpocznie pan Cyprian. Halo? No, witam, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Proszę pana, ja bym potwierdził to, co mówiła pierwsza pani, która występowała w roli eksperta. Mam dwójkę dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Doświadczenie polega na tym, że syn zaczął uczyć się matematyki indywidualnie, ponieważ córka miała bardzo złe doświadczenia. W momencie, kiedy zaczął się uczyć matematyki indywidualnie, ja właściwie zdecydowałem, że będzie uczony samodzielnie poza szkołą. Dziecko w momencie, kiedy idzie do szkoły na matematykę, to mówi, że ono właściwie się niczym nie stresuje, że wszystko jest proste, że zajęcia są bardzo proste. Myślę, że bardzo zły jest poziom nauki w szkole, bardzo źle są dzieci po prostu uczone i taki jest tego efekt. Ja widzę to z własnego doświadczenia. Tu zaapeluję do nauczycieli. Proszę też odezwać się w naszej audycji, bo boję się, że dowiemy się, że źle państwo uczą, a ja bym chciał się dowiedzieć też, co to, o co chodzi. Pani Marta pisze do mnie, podstawy matematyki są niezbędne do prowadzenia chociażby budżetu domowego. Matura z matematyki na podstawowym poziomie powinna być obowiązkowa. Jeśli ktoś nie jest w stanie jej zdać po zrealizowaniu podstawy programowej, to znaczy, że nie powinien mieć wykształcenia średniego. Eliminowanie przedmiotów sprawiających trudności jest drogą donikąd, bo na takiej samej zasadzie możemy zlikwidować język polski, bo istnieje ryzyko popełniania błędów ortograficznych. Pani Katarzyna, halo? Dzień dobry, witam pana. Witam państwa. Proszę pana, chciałam powiedzieć na taki temat. Mój syn chodzi do 6 klasy podstawówki. Do klasy 4 był uczony przez jedną panią. Matematykę uwielbiał. Jest zdolny, bardzo wybitny. Robi więcej niż inne dzieci. I w tej chwili ma od 2 lat inną panią, powiedział, że matematyki nienawidzi. Pani porównuje ich do innych, jeśli coś więcej wie, mówi, że się nie ma wymądrzać i tak niestety wyglądają lekcje matematyki. A odnośnie, także niestety dziecko w tej chwili jest zrezygnowane i nie ma ochoty się tego uczyć. A odnośnie matury, powiem tak, mój mąż to skomentował w ten sposób. Jeśli człowiek jest chory, to najlepiej zbić termometr. Okazuje się, że wtedy nie będzie miał temperatury. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że na maturze w 2005 roku nie musiałem jeszcze zdawać matematyki, pisze do mnie pani Sylwia. Myślę, że do tej pory bym poprawiła i nadal bym matury nie miała. Nie lubię i nie rozumiem matmy. To z listu od pani Sylwii. Pani Dorota, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja udzielam korepetycji z matematyki wiele lat i chciałam się podzielić pewnymi spostrzeżeniami. To znaczy przygotowuję dzieci do matury rozszerzonej, do matury podstawowej. Dzieci, które będą zdawały maturę rozszerzoną, to są perły. To są dzieci, które uczą się same, które dociekają, które słuchają nauczyciela i zazwyczaj mają dobrych nauczycieli. Natomiast dzieci, które przystępują do matur podstawowych, to przede wszystkim nie uważają na lekcjach, chodzą do szkoły towarzysko, spotykają się z kolegami, wysyłają i nadają mnóstwo SMS-ów. Lekcja jest przy okazji. Przychodzą do mnie i proszą, żeby wytłumaczyć temat. Ja mówię, ale przecież to było w szkole. A tam w szkole nie będę słuchał, tak? Więc bardzo często wina również po stronie uczniów, bardzo często. Ale również mam takie obserwacje. Mam uczniów w tej chwili, jest luty, którzy będą za moment zdawali maturę i oni się ode mnie dowiadują, że jest trójkąt równoboczny, albo że jest znak nierówności. Więc ja się pytam, jakie ja mogę mieć zdanie o nauczycielu, który dopuścił do tego, żeby ktoś taki znalazł się w klasie maturalnej? Ja mam bardzo złe zdanie o nauczycielach. Pan Marek do mnie pisze, matura z matematyki na poziomie podstawowym w obecnych czasach jest naprawdę bardzo łatwa. Jak tak dalej pójdzie, to maturę będzie można znaleźć w chrupkach. To pan Marek. Pan Sławomir na naszej antenie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja troszeczkę może z innej strony do tego podejdę, ale właściwie pani, która wypowiadała się wcześniej, powiedziała już to, co chcę tutaj przekazać. I podam swój przykład może w taki sposób. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które było, uczyło się w szkole ośmioklasowej i proszę sobie wyobrazić w szkole w klasie czwartej, jak z wszystkich przedmiotów miałem oceny czwórki, piątki, tak z matematyki ledwie ciągnąłem. Zupełnie nie rozumiałem, zupełnie nie potrafiłem się w tym, na tych lekcjach znaleźć. Do tego stopnia, że przepuszczono mnie po prostu na zasadzie takiej prośby mojej wychowawczyni do koleżanki, puść go, bo on z innych przedmiotów jest orłem i wiesz o tym. Mm-hmm. Tak mnie przepuszczono, mm-hmm. dosłownie. I co czyli się co, dzieje dzisiaj dalej? Klasa piąta? Mm-hmm. Ja wiem, to troszeczkę potrwa, ale to minutkę. Nie, ale muszę pana zapytać o to, czy równanie z dwoma niewiadomymi pan zrobi dzisiaj, czy nie? Nie, nie, ale teraz panu powiem... To właśnie. Powiem... Ale ja też panie proszę Leście, pana... Minutkę. No. Minutkę. W klasie piątej przychodzi pan Brown. Najwspanialszy nauczyciel, jakiego ja widziałem. Z jakim kiedykolwiek miałem lekcję matematyki. Wszyscy nagle się okazali, że nawet... Przepraszam, nie chcąc nikogo obrażać, ale te największe nogi i głąby w naszej klasie, które nie chciały się uczyć, potrafiły matematykę zrozumieć, ciągnęły na trójkach. Ja natomiast ciągnąłem dalej na czwórkach i piątkach. Mhm. Więc powiem krótko, na przykładzie swoich dzieci, a mam syna dorosłego, który ma lat 20, na przykładzie moim, to wina jest w głównej mierze po stronie nauczycieli. Oczywiście nie mogę tak uogólniać, ale w dużej mierze jest po stronie nauczycieli, dlatego że im się po prostu nie chce. Tu pana zatrzymam i jeszcze raz poproszę nauczycieli, żeby zabrali głos w naszej dyskusji. Matura nie jest obowiązkowa. Jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić z podstawami matematyki, których znajomość jest sprawdzana na maturze na poziomie podstawowym, to niech edukację zakończy na poziomie podstawowym lub zawodowym. Świadectwo maturalne o czymś świadczy, a podstawy matematyki powinien znać każdy, kto chce potem iść na studia i określać się mianem inteligenta, pisze pan Jarosław. Pan Robert na naszej antenie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Jak zdam maturę, to co, będę inteligentem? To jest jakieś śmieszne określenie, panie redaktorze. Ja wręcz uważam, że powinno się w ogóle zlikwidować maturę, ponieważ ona, że tak powiem, nienaturalnie selekcjonuje ludzi inteligentnych, bo to, że ktoś nie zdał w tym roku matury z jakiegoś przedmiotu, to wcale nie znaczy, że nie jest wybitny z jakiegoś innego przedmiotu, bo mu nie wyszło, po prostu nie, bo mu się nie chciało, bo był leniwy, bo był się źle czuł i tak dalej. Generalnie matura niepotrzebnie selekcjonuje ludzi, nie wiadomo po co, niech życie selekcjonuje ludzi. Ja skończyłem dwie uczelnie i na dzisiaj mogę powiedzieć, a mam prawie 50 lat, że zmarnowałem czas na tych uczelniach, bo mnie niczego nie nauczyły. Robię w ogóle w innym zawodzie, do niczego mi się to nie przydało. Z matematyki też ledwo ciągnąłem, a dzisiaj sobie radzę całkiem nieźle z budżetem domowym i z tymi wszystkimi innymi rachunkami, ale... Oczywiście tego równania, które pan wymienił, nie, dzisiaj nie zrobię, bo ono mm-hmm. jest w tym momencie do niczego niepotrzebne. Więc matura jest niepotrzebna. Zobaczmy, co się dzieje na maturze. W kółko cały czas są te same tematy, co trzeci rok się powtarza, jakaś lalka, jakieś totalne bzdury po prostu. Po co takie rzeczy? Nic nowoczesnego nie ma. Czemu nie ma dyskusji, czemu dzieci nie piszą na temat wpływu smartfona na ich prywatne życie? Wie pan, co mówił mój nauczyciel od fizyki, jak mówiłem, że mnie się ta fizyka do niczego nigdy nie przyda? Da, mówił, ale pofałduje cię ona szare komórki. W mojej szkole, piątym liceum imienia Poniatowskiego, byli nauczyciele, którzy nie umieli zrobić zadań z matematyki rozszerzonej, a są nauczyciele, którzy nie mają problemu z zadaniami olimpijskimi. Sam udzielam korepetycji, nie zabierając im pracy. Z wyrazami szacunku pisze do mnie pan Kamil. Pani Jadwiga, halo, słucham? Tak, słucham. No więc ja byłam nauczycielką przez bardzo długi czas. Nie uczyłam matematyki, ale uczyłam pokrewnych rzeczy. Ale teraz zdarza mi się coraz częściej dawać lekcje z matematyki. Jak był egzamin szóstoklasisty, byłam przerażona. Nie robiło się normalnych lekcji, tylko się przygotowywało uczniów do egzaminu. Z lekcji na lekcję było zadawanych po 20 zadań i to jeszcze ABCD. To coś strasznego. Raz, brak systematyczności. Matematyki nie można wyrywkowo uczyć. Rok temu uczyłam człowieka, który chodził do gimnazjum. Co lekcję miał inny materiał. Nie może tak być. Musi być utrwalone cokolwiek. po paru miesiącach się wracało do tyłu. On zupełnie nie pamiętał, ten uczeń, że on takie rzeczy brał, że są takie wzory. Po prostu musi być systematycznie brane, powoli. Dawniej się brało, póki ostatni uczeń nie pojął w podstawówce, nie szło się do przodu. W średniej szkole już było inaczej. Tak. Ale w podstawówce musiał każdy pojąć podstawy, bo przecież bez podstaw nic się nie zrobi. A jeżeli uczeń zginie w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, to potem nienawidzi szkoły, źle się czuje. A po co? O tym mówiliśmy. Nic mnie tak nie irytuje, jak obnoszenie się ze swoją ignorancją matematyczną. To nie jest urocze, pisze pani Elżbieta, ale drugie przekonanie, że matematyka jest wyłącznie użytkowa, a cała reszta się nie przydaje, a matematyka uczy logicznego myślenia i kształtuje umysł na przyswajanie wszelkiej wiedzy, też do końca prawdziwe nie jest. Pani Iwona, halo? Dzień dobry. Ja jestem nauczycielem, uczę klasy 1-3, czyli to nauczanie początkowe. Zgadzam się z panią Koczyńską, że podręczniki, cały materiał jest bardzo nieprzygotowany metodycznie i jest bardzo dużo błędów. I zgadzam się również z panią, która przed chwilą się wypowiadała. W ogóle nie ma miejsca na powtarzanie, na utrwalanie wiadomości. Jest to jakby niesystematyczne, niemetodyczne. My, nauczyciele, naprawdę podnosimy swoje kwalifikacje, idziemy jak gdyby z biegiem, z duchem czasu, różnego rodzaju szkolenia, oswajamy tabliczkę mnożenia poprzez zabawę, poprzez spinery, jakieś nowości, które wchodzą na rynek i naprawdę staramy się, żeby ta matematyka była atrakcyjna dla dzieci. Niemniej jednak program nauczania jest takim słaby, tak niemetodyczny, że naprawdę tego przezwyciężyć nie potrafi nawet najlepszy nauczyciel. Sama mam również syna, w tym roku zdajemy maturę i tak jak zawsze był naprawdę bardzo dobry z matematyki i lubił tą matematykę, to po egzaminie gimnazjalnym, który naprawdę nic nie sprawdzał, był jakąś nowością, bez używania ołówków, skanowany, sprawdzany i wyszedł bardzo słabo tym gimnazjalistom. Tak jego podejście do matematyki na maturze naprawdę jest słabe teraz. Dziękuję bardzo. Proszę teraz posłuchać pani Anny Wdowińskiej z portalu edukacyjnego Perspektywy. Dzięki powrotowi matury obowiązkowej z matematyki mamy taką sytuację, jaką mamy, to znaczy politechniki zwiększyły nabór, a tak naprawdę wiadomo, że żadnego postępu nie będzie bez ludzi z wykształceniem technicznym. A poza tym matematyka, czy też dziedziny pochodne są również potrzebne praktycznie w każdej dziedzinie naszego współczesnego życia. To nie jest tak, że sobie damy radę bez matematyki, bo to popularna wymówka, że ktoś jest humanistą. Otóż humanista również potrzebuje matematyki, tak jak ktoś, kto się specjalizuje w przedmiotach ścisłych, potrzebuje również przedmiotów humanistycznych, bo to są po prostu dziedziny wzajemnie się uzupełniające i no nie da się stać na jednej nodze. Za, a nawet przeciw. Drugim moim gościem jest dr Maciej Malicki, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To pan takie działania z dwiema niewiadomymi to po prostu robi tak, zanim człowiek się zdąży obejrzeć, prawda? No, są takie dziedziny matematyki, w których nie pojawiają się żadne równania, aha, ani w ogóle liczby, także matematyka jest bardzo szeroką dziedziną i akurat ja rzeczywiście, chociaż oczywiście potrafię rozwiązywać układy równań z niewiadomymi, ale tym się nie zajmuję w swojej dziedzinie. To pan będzie pewno bronił tego poglądu, że matematyka daje po pierwsze ludziom rozwój, po drugie uczy logicznego myślenia, po trzecie przynosi też wiele korzyści gospodarce, jeśli ludzie tę matematykę znają. No, będę bronił takiej tezy, która tutaj się pojawiła, moja przedmówczyni na to wskazywała bardzo słusznie, że właściwie wszystkie dziedziny wiedzy i cały są przesiąknięte czy przeniknięte matematyką i nie sposób sobie wyobrazić możliwości funkcjonowania we współczesnym świecie bez znajomości matematyki. Natomiast i dlatego ogólnie rzecz biorąc byłbym zdania, że matematyka, matura z matematyki powinna być obowiązkowa. Natomiast Natomiast zgadzam się z drugiej strony, że istnieją bardzo poważne problemy z uczeniem matematyki. I dochodzi do takiego paradoksu, to znaczy, że matematyka, która, no ja się zajmuję teoretyczną matematyką, tak się kiedyś mówiła, matematyka i jestem głęboko przekonany, że matematykę, jeżeli można by określić jakoś krótko, tak lapidarnie, można by ją nazwać sztuką zdyscyplinowanego i twórczego myślenia. Natomiast w społecznym odbiorze głównie matematyka jest postrzegana jako jakaś taka dziedzina polegająca, opierająca się na bezmyślnym stosowaniu wyuczonych algorytmów, których nie ma sensu, nie wiadomo do czego właściwie one, w jakim celu się je stosuje. Więc istnieje poważny rozdźwięk tutaj. A studenci, którzy przychodzą do Państwa uczelni w tej chwili, jak stoją z matematyką? No, istnieje taka tradycja, żeby narzekać na młodzież. Ja akurat na młodzież nie narzekam. Mnie się wydaje, że studenci są aktywni, chętni do uczenia się i całkiem nieźle przygotowani. Także ja nie widzę tutaj jakiegoś dramatu, ale proszę pamiętać, że moi studenci to są studenci, którzy robili zazwyczaj maturę rozszerzoną z matematyki i którzy się interesują matematyką głębiej, a ponad przeciętną. Proszę powiedzieć, czy matematyka uczy takiego, bo właśnie wszyscy mówią o tym logicznym myśleniu, to prawda? Ja tutaj chciałem się, tak mi to przedstawiano wczoraj, kiedy żeście Państwo do mnie zadzwonili z radia, myślałem, że będziemy się odnosić bardziej bezpośrednio do tego raportu NIK. Będziemy się odnosili, będziemy, no, ale na razie pewne podstawowe rzeczy, myślę, powinniśmy sobie wyjaśnić. No tak, czyli w drugiej części, jak rozumiem. Tak. Bez wątpienia uczy, matematyka jest myśleniem zdyscyplinowanym, jest myśleniem poukładanym. Halo? Tak, ja słucham pana i nasi słuchacze też. I nie tylko logika, ale cała matematyka. Mnie się wydaje, że dobre uczenie matematyki zawsze rozwija umiejętności krytycznego, poprawnego i zdyscyplinowanego myślenia. Nie trzeba do tego wprowadzać nauki logiki. Jak przywołam jeszcze raz mojego nauczyciela od fizyki, po prostu fałduje nam te szare komórki w głowie. Bez wątpienia. Panie doktorze, słyszymy się pod koniec naszej audycji przy podsumowaniu i wtedy odnosić się będziemy do tego raportu NIK-u. Na razie. Świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia. Znaczy na razie. Za, a nawet przeciw. Matematyka na maturze. Wniosek o bezpośrednim przełożeniu poziomu nauczania matematyki na tempo rozwoju gospodarczego kraju jest trudny do rozpatrzenia, ale jeśli przymierzymy, że o sile dzisiejszej gospodarki kraju stanowi jakość kadry inżynierskiej różnych dziedzin, to już przełożenie jest wprost proporcjonalne, bo sprawne operowanie aparatem matematycznym jest podstawą ich działań. Skomplikowany wywód, ale chyba logiczny z tego, na ile logiki nauczyła mnie matematyka. Dziękuję, panie Zbyszku. Pan Adam na naszej antenie, halo? Halo? Tak, słucham. No dzień dobry, ja dzwonię tak, żeby, jak to się mówi, włożyć kij w mrowisko. O! Tak, wydaje mi się, że można pójść dalej w ogóle z tymi naszymi twierdzeniami, właśnie o tym, żeby chociażby nie robić takich przedmiotów na maturze jak matematyka, można w ogóle iść dalej, żeby w ogóle nie robić żadnych egzaminów, bo jest to wykluczanie, jest to kategoryzowanie ludzi, no i zadbajmy o ich komfort w takim razie, żeby nie wiedzieli, że czegoś nie umieją, nie potrafią, wtedy na pewno będzie wszystko lepsze. Także to tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, taką trochę anarchię pan proponuje. A pan Sylwester, co proponuje? Zlikwidować tę maturę z matematyki, czy nie? Nie, jak najbardziej nie. Matematyka jest jak najbardziej potrzebna na maturze. Właśnie tak jak ktoś wcześniej powiedział, ta matematyka po prostu wykazuje to, że możemy jakoś funkcjonować. W tym wszystko sobie po prostu policzyć i tak dalej, logicznie. Uczy nas po prostu dobrego, logicznego myślenia. A w kwestii właśnie nauczycieli też, którzy nie mogą, powiedzmy, źle uczą matematyki, to wynika głównie z tego, że to są ścisłowcy, umysły ścisłe, które oni sami czasami mają problemy z relacjami międzyludzkimi, więc jest im po prostu trudno dotrzeć. Powinno się ich w jakiś sposób weryfikować. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, pisze pan Tomasz. Matematyka na poziomie szkoły podstawowej jest najważniejsza. Wszak przez 8 lat możemy spokojnie opanować wszystko, co potrzebne do życia i dalszej chęci zgłębiania tematu. Później korzystamy z tego, czego nauczyliśmy się w podstawówce. Zatem egzamin z matematyki mógłby być przeprowadzany w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Czyli pan Tomasz by nam tę maturę troszkę przyspieszył. Proszę posłuchać pani Marzeny Żylińskiej z organizacji Budząca się Szkoła. Wszyscy, myślę, wiemy, że mamy problem z matematyką i to od wielu lat, to nie jest nic nowego, ale nie jest to problem uczniów, tylko to jest problem złej dydaktyki matematyki. I jest w Polsce mnóstwo pedagogów, również zajmujących się metodyką nauczania matematyki, którzy od lat wskazują, co robimy źle i dlaczego ten sposób nauczania matematyki jest problematyczny. No bo jeśli matematyka jest królową nauk i ma uczyć logicznego myślenia, no to mamy problem, bo nie uczy logicznego myślenia, bo tak jak pokazują badania, na przykład takie słynne zadanie z Obuta, z tego badania umiejętności trzecioklasistów, na drzewie siedziało 30 grubli, nagle prawie wszystkie oprócz 6 odleciało, ile grubli zostało na drzewie. I większość dzieci ma z tym zadaniem problem. Jest też badanie TIMSS, które pokazuje, że polscy uczniowie najlepiej radzą sobie z zadaniami, których nie było, z dziedzinami, których nie było w programie szkolnym. Tam jeszcze logicznie myślą. Czyli my mamy i badania, i doświadczenia, i mnóstwo książek, które pokazują, że matematyka tak jak jest dziś uczona nie uczy myślenia, tylko uczy schematów. I bardzo często, jak ja oglądałam też lekcje, to rzuca się w oczy, że wielu uczniów nie może na lekcji pracować tak jak chcą, tylko trzeba stosować podane algorytmy, podane schematy postępowania, a nie ma na przykład polecenia rozwiąż dowolnym sposobem. To pani Marzena Żylińska. Panie Marku, no to ile tych wróbli zostało? Zostało 6. Bardzo dobrze, 3. Chciałem się wypowiedzieć. Tak, słucham pana. Jako po pierwsze matematyk z wykształcenia, po drugie jako syn matematyków, nauczycieli, który studiował w latach 60. Studiował, co prawda, matematykę, ale z założeniem, że broń Boże zostać nauczycielem. I tym nauczycielem nie zostałem. Dlatego uważam, że podstawowym że bolączką naszego kształcenia jest brak nauczycieli z powołania. Jeżeli będziemy mieli nauczycieli z powołania, to będziemy mieli dobrych, wykształconych obywateli. Jeżeli ich brakuje, no to jest jak jest. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdybym cudem nie zdała matury z matematyki, nie skończyłabym studiów z anglistyki, gdzie matematyki nie potrzebowałam i nie potrzebuję, pisze do mnie pani Beata. Na mój kiepski poziom z tego przedmiotu wpłynęły nauczycielka z matematyki w klasach 4-6. Znienawidziłam przedmiot, a potem nie umiałam nadrobić zaległości. Na maturze nie są jedynie podstawy matematyki, dopisuje pani Beata w swoim liście. Pan Stanisław, halo? Dzień dobry. Panie redaktorze, ja chciałbym zwrócić uwagę na atmosferę, jaka panuje wokół znajomości matematyki. Wśród tych wszystkich tytanów intelektu, których ja oglądam w telewizorze, słucham w radiu i czasami czytam, to każdy wręcz chlubi się tym, że jest nogą z matematyki. To dowodzi jedynie głupoty, że tak powiem, tempoty, czy wręcz lenistwa umysłowego. Ja, wie pan, w tej chwili matura, rok 65, przygotowuję się, żeby zająć się edukacją matematyczną mojej wnuczki, bo nie wierzę w to, żeby ci nauczyciele z łapanki byli w stanie, że tak powiem, wprowadzić dziecko do prawdziwej matematyki, nie do algorytmów arytmetycznych, tylko do prawdziwej matematyki. A zaglądał pan do tej książki, którą ma wnuczka? Daje pan radę? Nie, więc właśnie kazałem sobie przywieźć zarówno podstawę programową, jak i podręczniki, na które czeka wnuczka od następnych wakacji. To ja pana poproszę o list, jak pan to przeczyta, czy jest pan w szoku, czy nie. Dziękuję. Ja będę uczył, wie pan, według własnego wyobrażenia o matematyce, a nie według tego, co, proszę pana, tak zwani dydaktycy sam tam ponapisywali. Aha. Od podstawówki aż do liceum miałem problem z matematyką. W liceum do tego stopnia, że groziła mi nieklasyfikacja a uratowało mnie tylko to, że rozumiałem fizykę i miałem z niej piątkę. Na studiach już nagle problemów z matematyką nie miałem i ją rozumiałem. Myślę, że to wszystko wina przygotowania nauczycieli, którzy nie umieją zainteresować matematyką w szkole. To list od pana Michała. Pani Barbara, halo? Dzień dobry. Proszę pana, jestem nauczycielem fizyki, więc miałam również i matematykę chemię. Już nie, już jestem emerytowanym nauczycielem. I muszę powiedzieć coś takiego, ponieważ pracowałam też i w PRL-u i pracowałam również w nowych czasach i świadomie i celowo zrobiono wszystko, żeby po prostu ten naród był głupi i upośledzony. Bo takie zmiany, jakie w szkolnictwie prowadzono, to tylko po to, żebym wysłuchiwała w tej chwili to, co ludzie mówią, że to matematyka im jest zupełnie niepotrzebna. Proszę zainteresować się na przykład programem nauczania za czasów PRL-u i proszę zwrócić uwagę, jaki jest teraz. Mimo że nauczyciele byli przeciwni tym zmian, po prostu zmieniano, bo jeszcze raz sobie pozwolę powiedzieć, że miał być naród głupi, upośledzony, który nie potrafi analizować. Matematyka, tak, parę osób tu powiedziano, mimo że ja pracowałam tylko w szkole średniej, ale zawsze mówiłam, że nauczyciele w szkole podstawowej powinni zarabiać 3 razy tyle, co w szkole średniej, bo tego, czego dziecko nauczy się i nabierze pewnych nawyków w szkole podstawowej, to później w szkole średniej my nie mamy żadnych problemów. Podobnego zdania jest. Niczego nie osiągniemy, jeżeli władze decydują o szkolnictwie, nie pytając się w ogóle nauczycieli. A pani obecna minister edukacji to jest wyjątkowa, wie pan. Przepraszam, że użyję takiego określenia, ale wyjątkowe ścierwo. Pani słuchaczko, tu kończymy naszą rozmowę, dlatego że na naszej antenie nie nawykliśmy używać takich słów pod czyimkolwiek adresem. Jestem przeciwny pomysłowi wycofania matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze. Mało tego, uważam, że powinno się podnieść próg zdawalności matury do 50%. Maturę zdawałem 5 lat temu. Teraz kończę studia, historię i jak najbardziej popieram maturę z matematyki, bo jest to swego rodzaju bariera dla osób, które idą na studia, a które nie powinny się tam znaleźć. Pisze do mnie pan Rafał. Pan Marian na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oceniam sytuację w ten sposób, że matematyka jest niezbędna w wielu zawodach. Ocejmij. Chyba 3/4 zawodów. Nawet taki pan, co urządza mi mieszkanie, musi dobrze znać matematykę, inaczej może uszkodzić bardzo kosztowny sprzęt. No, policzyć, ile tej tapety przykleić. Tak, jeśli chodzi o maturę, określa precyzyjnie wiedzę zdających. Ten, który zaliczy na poziomie podstawowym 30%, on ma wiedzę pięciokrotnie niższą od tego, który zaliczy 100% na poziomie zaawansowanym. Czyli ocena jest precyzyjna i to jest korzystne. Jeśli chodzi o poziom podręczników, zauważam, że wzrósł poziom podręczników, podręczniki są atrakcyjne, są różnorodne i w porównaniu z tym, co było kilkanaście lat temu, to rzeczywiście podstawa programowa jest rozszerzona daleko i dzięki temu młodzież ma szansę nauczyć się dużo więcej niż pokolenia wcześniejsze. I widzi pan, rozbiegają nam się troszkę te opinie, bo inni mówią, że te podręczniki takie sobie. Argument, program nauczania jest taki, a nie inny i nauczyciel musi według niego nauczać, jest wręcz absurdalny, pisze do mnie pani Justyna. Program nauczania może napisać każdy nauczyciel. Dokumentem wiążącym jest podstawa programowa, która jest napisana bardzo ogólnikowo i pozwala właściwie uczyć jak tylko się chce. Właśnie ten raport NIK-u, na który się powołujemy, mówi o tym, że nauczyciele bardzo niechętnie po te indywidualne programy sięgają i bardzo niechętnie je konstruują. Pan Henryk, halo? Kłaniam się. Tak, słucham pana. No pamiętam, gdy chodziłem do technikum energetycznego w Legnicy, na końcu podręcznika z matematyki były gotowe wyniki. No i zdarzyło się, że był błąd drukarski i wynik był podany nieprawidłowy. Ja rozwiązałem zadania, otrzymałem inny wynik. No, szukałem, gdzie popełniłem błąd. Błędu nie znalazłem, więc rozwiązałem zadanie inną metodą i doszedłem do tego samego wyniku mojego. Aha. Rozwiązałem trzecią metodą i też ten sam wynik. Wyszło na to, że był błąd drukarski na końcu książki. A co pan miał na maturze w szkole z matematyki? Co miałem? No. Zaliczone miałem. Zaliczone tylko pan miał. Ale co ciekawe, byłem jedyny w klasie, który rozwiązał to zadanie, pokazując prawdziwy wynik. Mm-hmm. Pozostali uczniowie poczuli się zwolnieni z tego zadania, no bo jeżeli ich wynik nie zgadzał się z wynikiem na końcu książki, no to nie ma obowiązku rozwiązywać tego zadania. Aha. A dla mnie to było dodatkowe wyzwanie, poznać prawdziwy wynik. Więc wystarczyło nabrać pewności, rozwiązując zadanie różnymi metodami, dochodząc ciągle do tego samego wyniku. I to jest piękno matematyki, a warto tu przy okazji też wspomnieć o szachach. O, bo one są bardzo dobrze ściśle związane z matematyką. Tu pana logiką zatrzymam, bo jak pan zacznie o szachach, to boję się, że nam się audycja skończy i nie skończymy tego wątku, dobrze? Na następną audycję przy okazji podobnego tematu o tych szachach się umawiamy. To jeszcze pan Jerzy, halo? Kłaniam się pięknie, pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy trójki. Ja chciałem zwrócić uwagę po moich trójce dzieci, które praktycznie już zakończyły edukację, zwrócić uwagę na to, że nauczyciele kompletnie nie mają przygotowania, moim zdaniem, psychologicznego do nauczania. Nie wiem, na czym to polega, nie jestem specjalistą. Natomiast taki przykład, kiedy powiedziałem nauczycielce mojego syna, który miał dysgrafię i dyslekcję, że powinna używać wzmocnienia pozytywnego, to oczy jej po prostu wyszły i podejrzewam, że gremialnie nie wiedziała, o co mi chodzi. A co do programu, to ta podstawa by została tak rozszerzona, po prostu astronomicznie rozszerzona, i jak patrzyłem na podręcznik do fizyki moich dzieci, akurat z tym to studiowałem, to po prostu horror. I nie widzę innego określenia tych podręczników jak groch z kapustą i brak ciągu logicznego jakiegoś, żeby można było to wszystko przyswoić, żeby to było w życiu przydatne. To samo się tyczy zresztą matematyki. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Za, a nawet przeciw. No to pora podsumowywać dzisiaj naszą audycję. Pytaliśmy o to, czy zlikwidować obowiązkową matematykę na maturze. Są ze mną nasi goście, pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i pan dr Maciej Malicki ze Szkoły Głównej Handlowej Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej. Pani profesor, no to co, likwidujemy tę matematykę czy nie? Ani się ważyć, likwidować matematykę na maturze. Proszę pana, tak się składa, że ja się zajmuję nauczycielami i też na studiach zaocznych są tacy, którzy matematykę kiedyś zlikwidowali, nie musieli jej zdawać. Mhm. I kiedy chcę ich nauczyć, chcę ich przybliżyć to, czego mają uczyć dzieci, to się okazuje się, że oni nie dysponują wiadomościami matematycznymi takimi, które jest ośmiolatek, dziewięciolatek musi umieć. Rozumiem. To spustoszenie umysłu jest. Jest taka sprawa, my matematyki nie uczymy tak bardzo dla matematyki, ale dotąd na świecie, pan to zresztą powiedział na samym początku, nie znaleziono lepszego sposobu na kształtowanie umysłu człowieczego. Jak rozwiązywanie zadań matematycznych dobrze dobranych do poziomu dzieci i dobrze dobranych do struktury tworzenia wiadomości, umiejętności matematycznych. Tu panią zatrzymam, bo chciałbym, żeby na to pytanie, czy likwidować obowiązkową matematykę na maturze, odpowiedział też pan dr Maciej Malicki. No ja już odpowiedziałem na to pytanie. Uważam, że nie. Natomiast uważam, że problemy są rzeczywiście bardzo poważne z uczeniem matematyki. I te problemy sięgają z myśleniem o tym, jak matematyki należałoby uczyć. I te problemy sięgają tak głęboko, że nawet według mnie raport NIK ujawnia niezrozumienie tej problematyki. Chciałbym tutaj od razu poczynić takie zastrzeżenie, że cytowane w raporcie opinie pani profesor, tak, wydają mi się bardzo trafne, bardzo, bardzo celne. Niestety mam wrażenie, że raport nie bierze ich ostatecznie pod uwagę. Tylko nie wie pan co, jak czytam na przykład wnioski dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, no to właściwie trzeba zmienić wszystko. bo i metody metodyczne przygotowanie nauczycieli, pomoc metodyczną nauczycieli, materiały dydaktyczne, poprawa sytuacji w pracowniach matematycznych, kreowanie pozytywnego wizerunku nauczania matematyki. No to właściwie mówimy o tym, że trzeba to zbudować, a nie odbudować. To wszystko ten raport mówi, to są cytaty z raportu, to co pan, na co pan wskazał, a z drugiej strony nie mówi o bardzo wielu rzeczach, według mnie jeszcze istotniejszych. Nie mówi na przykład o tym, że matematyki się uczy, i znowu tutaj jest cytat z opinii pani profesor, na zasadzie tak zwanej papierowej matematyki. Mm-hmm. To znaczy rozwiązywania algorytmicznych zadań, które to metody rozwiązywania są w dodatku przekazywane przez nauczyciela. Bez stworzenia obszaru takiego dla twórczej pracy, dla wymyślania samodzielnych podejść, samodzielnych pomysłów na rozwiązania, bez zrozumienia roli eksperymentu w matematyce. To znaczy na przykład dużo się mówi w tym raporcie o pracowniach matematycznych, ale nie mówi się, do czego one mają służyć. A jeżeli się już mówi, to okazuje się, że one służą do tego, żeby tam są różnego rodzaju jakieś bryły, które nauczyciel pokazuje uczniom, jakieś przyrządy matematyczne. Natomiast pracownia to jest miejsce, w którym dokonuje się twórcze myślenie, w którym się stawia hipotezy, w którym się przeprowadza eksperymenty matematyczne albo inne, w których matematyka też jest stosowana, w ten sposób pokazując związki matematyki z innymi dyscyplinami życia. Wie pan, jakie by to były piękne lekcje matematyki w szkole? No, byłyby fantastyczne, zresztą oczywiście to jest trudne i nawet i biologom, i fizykom, chemikom też nie zawsze mają wystarczająco dużo motywacji, żeby przeprowadzać eksperymenty, ale wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że w matematyce też można przeprowadzać eksperymenty. Tak nie jest. Tylko myślowe, ale również bardzo, bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Także mnie się wydaje, że ten raport powiela ten niewłaściwy sposób myślenia. Na przykład wskazuje się w tym raporcie, że jeden z celów, które podstawy programowe, które są bardzo często nie są spełniane, to jest uczenie argumentacji i rozumowania. I co się proponuje jako remedium na ten problem? Wprowadzenie elementów logiki. No ale przecież ta logika będzie uczona tak samo jak cała reszta. Tymczasem, jeżeli matematyka będzie dobrze uczona, to w każdym momencie element będzie uczony. Będzie właśnie rozwijał umiejętność argumentowania i rozumowania. Do końca tak, naszej audycji całej sytuacji nie zdiagnozujemy, natomiast chciałbym panią profesor poprosić jeszcze o taką receptę. Przychodzi taki mały człowiek do domu i mówi: ja się nie będę tego uczył, bo to jest nudne i pani mnie nie lubi. To co ja mam mu powiedzieć? O, bardzo prosto. Może zacznę od tego. Przedmówca mój, zresztą bardzo mądrze mówił, przepięknie mądrze. Otóż ja jestem autorką takiej koncepcji dziecięca matematyka, gdzie z dziećmi nic innego nie robię, tylko eksperymentuję matematycznie. Mhm. Gdzie kształtuję wiadomości, umiejętności na miarę ich możliwości. Ale przecież to ja wychowuję zdolne dzieci. To tak. Się wszystko udaje, tak. Kochające matematykę. A pan pyta, co należy zrobić? No co należy zrobić? Przepraszam pana bardzo. Ja w tej chwili nie widzę możliwości poprawienia szkolnej edukacji matematycznej takimi doraźnymi sposobami. Po prostu jest tak źle, że już gorzej być nie może. Ja 40 lat to badam. Nigdy nie było tak źle jak teraz. I tu musimy niestety... Co pan ma zrobić, to może prywatnie panu wyjaśnię kiedyś. Dobrze. Przy okazji. Pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i pan doktor Maciej Malicki byli moimi gośćmi. 75% z państwa chce matematyki na maturze. No i tak skończymy dzisiejszy program. Za, a nawet przeciw. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.